Yeah. Ăștia mi-e vorbă, nu mi-am timp de prieten. Sar dintre fapa din doi. Sar încă dintre vere, parcă D-boy. Fac treba și n-ainte niciun înapoi. Ăștia mi-e vorbă, nu mi-am timp de prieten. Sar dintre fapa din doi. Pista mă suge gata să ia. Copil indigo, vă copii indigo. Let's like zero, yeah, yo. Nu-mi da tu, armăriu, sunt peste. Mă sumez, Doamne, mă păzești. Nu dau examene, nu vreau teste, no. Yo, industria pisti, yo. Yo, bun, știi la ce zici eu. Nu vrei beef, nu vrei mezel, nu vrei nimic. Nu fame, e rău, e mezine. Hai cu noi, trebuie să facem bani, yo. Fără comentariu, sub. N-am intrat la stup. Yo, și nici nu-s intru dacă o sub. Comentários. Na minha tela. Times no centro da consulta. Fala um truque e dá um palmeiro na boca. Son, where'd you find? Son, where'd you find? Son, where'd you find? Son, where'd you find? Son, where'd you find?